To program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 31 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Uroczystości na Stołecznym Placu Krasińskich w przededniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Mamy jeszcze obowiązek przekazania młodemu pokoleniu ideałów, wzorców zawartych w etosie powstania. Byli powstańcy, mieszkańcy stolicy i przedstawiciele władz. Gwałtowna burza na Warmii i Mazurach zagrzmi także w nocy i jutro. Tylko co trzeci Europejczyk może pozwolić sobie na tygodniowe wakacje. Są powstańcy, warszawiacy, władze państwowe i samorządowe. Na Placu Krasińskich w Warszawie trwają uroczystości poprzedzające 73. rocznicę wybuchu największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Ostatnim elementem jest koncert plenerowy Chłopcy z tamtych lat, a wieczorne uroczystości rozpoczęła uroczysta msza polowa. Zaraz po niej głos zabrali powstańcy i przedstawiciele władz. Mamy obowiązek przekazania wzorców przyszłym pokoleniom, mówił wiceprezes Związku Powstańców Warszawy Zbigniew Galperyn. To godność, honor, poczucie obowiązku wobec swego kraju. Akowski etos to są wartości i patriotyczne postawy, których nikt nie kwestionuje. Powstanie to była lekcja obywatelskości i najważniejsze przeżycia naszej młodości. I pragniemy, aby młodzi ludzie tę obywatelskość przejęli. Przesłaniem każdej rocznicy powstania jest szacunek dla ojczyzny i siebie nawzajem, mówił prezydent Andrzej Duda. To jest wielkie przesłanie powstania warszawskiego, bo przecież my dzisiaj nie dzielimy powstańców na tych o lewicowych poglądach, na tych o prawicowych poglądach. Mówimy o nich, to bohaterowie powstańczej Warszawy, powstańcy warszawscy, nasi bohaterowie. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz mówiła, jak ważna dla Polaków jest wolność. Tuż obok pomnika powstania warszawskiego, za naszymi plecami jest gmach Sądu Najwyższego. Na jednej z jego kolumn jest wyryta sentencja. Wolność jest rzeczą bezcenną. Ksiądz Tischler mówił, że gdybym ze wszystkich wartości, jakie są w Polsce, miał dać którąś na pierwszym miejscu, wybrałbym wolność. I niech świat nigdy nie zapomina, że wolność to swoiste DNA Polaków i warszawiaków. Podczas powstania na Placu Krasińskich, na którym odbywają się uroczystości, było jedno z najważniejszych wejść do kanałów. Tędy wycofywali się powstańcy i cywile z upadającego Starego Miasta. Dwa pożary, podtopienie i powalone drzewa to bilans burz, które od rana przechodzą nad Warmią i Mazurami. Zagrzmi miejscami intensywnie będzie padać także w nocy i jutro, ostrzegają meteorolodzy. Od uderzenia pioruna zapalił się budynek mieszkalny kryty słomą w Unieszewie pod Gieczwałdem. Strażacy szybko ugasili pożar. W Mokinach koło Barczewa piorun uderzył w stodołę, budynek spłonął. Burza powaliła też ponad 20 drzew, m.in. w Olsztynie, Nidzicy i Gołdapi oraz w okolicach tych miast, w Lubawie, w pobliżu Szczytna, a także w Jamielniku koło Nowego Miasta Lubawskiego. Służby kryzysowe przypominają, podczas burz powinniśmy pozamykać wszystkie okna i podłączać urządzenia elektryczne z sieci. Nie chronimy się ani nie parkujmy pod drzewami, a na otwartej przestrzeni poszukajmy zagłębienia, w którym można się schronić. Jeśli jesteśmy na żaglówce, wyprowadźmy całą załogę na zewnątrz, tak by nikt nie został w kabinie. Załóżmy kapoki i starajmy się jak najszybciej dopłynąć do brzegu. Synoptycy ostrzegają, że na Warmii i Mazurach w czasie burz miejscami może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr może osiągać prędkość około 80 km na godzinę. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Co trzeci Europejczyk nie mógł pozwolić sobie na tygodniowe wakacje w ciągu roku. Tak wynika z raportu Europejskiego Urzędu Statystycznego. Dane Eurostatu dotyczą ubiegłego roku. Lato dla wielu oznacza wakacje i podróże, jednak 1/3 populacji Unii nie może sobie pozwolić na tygodniowy urlop rocznie, z dala od domu. Najmniej problemów mają Szwedzi. W ubiegłym roku tylko 8% obywateli tego kraju nie wyjechało na wakacje poza miejsce zamieszkania. Na drugim końcu skali jest Rumunia i Chorwacja. Według europejskich statystyk ponad 6 na 10 osób z tych krajów nie mogło sobie pozwolić na jednorazowe coroczne wakacje. Eurostat podał, że w przypadku Polski prawie 60% obywateli stać na przynajmniej tygodniowy wypoczynek. Statystycy podkreślają, że w ciągu ostatnich 5 lat odsetek osób, które nie mogły sobie pozwolić na jednorazowe coroczne wakacje poza domem, spadł we wszystkich państwach członkowskich, z wyjątkiem Cypru, Danii oraz Grecji. Największy spadek odnotowano na Łotwie z ponad 63% 5 lat temu do 37% w roku ubiegłym. Na drugim miejscu jest pod tym względem Polska. Obecnie nad Wisłą o prawie 20% więcej obywateli niż w 2011 roku może sobie pozwolić na tygodniowy urlop z dala od domu. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Monika Słukowska. Efektowne zakończenie trzeciej kolejki Ekstraklasy. Korona Kielce odniosła pierwsze zwycięstwo w sezonie i od razu dość imponujące. 4-2 pokonała Krakowie, to z kolei pierwsza porażka krakowskiej drużyny. W tabeli prowadzi Jagiellonia Białystok, która jako jedyna jeszcze nie przegrała. Za nią Zagłębie Lubin i Górnik Zabrze, a tabelę zamykają drużyny bez zwycięstw na koncie. Sandecja, Termalika i Piast Gliwice. Trzecia kolejka zakończyła się w Kielcach. Trzeci etap Tour de Pologne w Szczyrku. Najszybszy był dziś Belg Dylan Teuns. Drugie miejsce zajął Peter Sagan, a trzecie Rafał Majka. Obaj stracili do zwycięzcy sekundę. Plan na ten etap był nieco inny, ale Majka był zadowolony z wyniku. Finiszowałem z Peterem Saganem, więc można powiedzieć, że sprint miałem, nie? Ale i tak jestem zadowolony. Przyjechałem w pierwszej trójce. Jestem szczęśliwy i jestem już trzeci w generalce, więc na spokojnie. Fajnie. Drugie, trzecie miejsce nie wygraliśmy. Miał dzisiaj Peter wygrać etap. Jeszcze są dwa ciężkie etapy. Zakopane i Bukowina da popalić. Znam te podjazdy i myślę, że będzie ciężko. A liderem wyścigu jest Peter Sagan. Międzynarodowy Komitet Olimpijski jeszcze nie potwierdził tej informacji, ale Los Angeles Times na podstawie informacji od pragnącego zachować anonimowość miejskiego działacza ogłosił, że to właśnie miasto Aniołów będzie gospodarzem Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku. Oznacza to, że te 4 lata wcześniej zorganizuje Paryż. O tym, że te dwa miasta pozostają w grze o obie edycje Igrzysk, wiedzieliśmy od 11 lipca, ale pozostawało pytanie, kto będzie gospodarzem jako pierwszy. Kenijczyk Dawid Rudisza nie wystąpi w rozpoczynających się już za kilka dni w Londynie lekkoatletycznych mistrzostwach świata. Obrońca tytułu i rekordzista świata w biegu na 800 metrów ma kontuzję mięśnia uda i wycofał się z rywalizacji. W tej samej konkurencji rywalizują m.in. Polacy Marcin Lewandowski i Adam Kszczot. Rudisza napisał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jest zawiedziony i smutny, ale musiał podjąć taką decyzję. Jutro na północy miejscami przelotny deszcz i burze, poza tym słonecznie. 29 stopni pokażą termometry na północy, 34 w centrum, do 37 na południu. Tylko nad samym morzem maksymalnie 25. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Moja mama nie jest sama, bo choć mnie nie widać, ja już jestem. Kobieta w ciąży, niestety, czasem napotyka na problemy. Moja mama bardzo się martwi. Choroba dziecka w okresie prenatalnym, choroba ciężarnej, bieda, samotność. Każda mama, która znalazła się w trudnej sytuacji, ma prawo do pomocy. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. Mama nie jest sama. www.mamanieestsama.pl. Portal dla mam, które napotkały poważne trudności i dla osób, które chcą im pomóc. Kocham cię, mamusiu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Już jutro czwarty etap. 238 km z Zawiercia do Zabrza. Meta przy Arenie Zabrze. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Festiwal Chopin i jego Europa już po raz 13 w Warszawie od 12 do 30 sierpnia. Wystąpią Piotr Anderszewski, Jundi, Gary Colson, Song Jin Cho, Filip Herewehe, Fabio Biondi, Europa Galante, Collegium 1704. Koncerty na instrumentach historycznych, recitale, kameralistyka, opera. Bilety do nabycia na www.biletyniwc.pl. Zapraszają PKN Orlen, mecenas festiwalu, oraz organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Zapraszam Państwa i zaczynamy od takiej zgryźliwej piosenki Elvisa Costello, The Other Side of Summer, czyli taka druga, ciemna strona lata. The sun struggles up another beautiful day, and I feel glad in my own suspicious way. Magic in every season. My falling breakers are the bars of the surf. The other side of summer. To the burning forest, ever hills of astral dirt. The other side of summer. The other Wide awake for the fallen breakers of the poisonous surf. The other side of the sun to the burning fires in the hills of astroturf. The other side of summer, the magic of souls, the absence of perfume, the casual kiss, the military curfew, the cardboard city and the unwanted birthday. The other side of Elvis Costello i ta druga strona lata, ta ciemna strona lata, wszystko ma swoją ciemną stronę. No i o tej ciemnej stronie lata będziemy dzisiaj rozmawiali z ludźmi z Fundacji Itaka. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. I przedstawiam. Karolina Krawczyk, psycholog, koordynator linii wsparcia. Dobry wieczór. Pani prezes Alicja Tomaszewska i Grzegorz Kostka, prawnik i fundraiser i człowiek do wszystkiego, jak się dowiedziałem. Dobry wieczór. Teraz opowiemy o wszystkim. Opowiemy o tym, co wy robicie i też być może komuś pomożemy. No, to rzeczywiście jest tak, że lato ma swoją ciemną stronę i wy widzicie tę ciemną stronę bardziej niż my? Tak, lato to dla nas trudny okres ze względu na to, Alicja Tomaszewska, że dzieci mają wolne, młodzież ma wakacje, jest cieplej. Część z nich pragnie przeżyć przygodę, czy oderwać się od kłopotów szkolnych, od kłopotów także z rodzicami. Małe dzieci z kolei również nie chodzą do przedszkola, więc pozostają pod opieką często dalszej rodziny, jakichś ciotek, jakichś kuzynek, dziadków. No i też są narażone na zaginięcie. No a oprócz tego wszyscy z naszej załogi chcieliby mieć chociaż trochę wakacji, a nasi wolontariusze, którzy pracują z nami cały rok, też pragną mieć wakacje i my na wolontariuszy mamy nowy nabór w wakacje. Oni są jeszcze młodzi, trochę nieprzygotowani i my musimy znacznie więcej pracować w wakacje niż zwykle. Poszukujemy obecnie 1091 zaginionych. Taką informację znalazłem na waszej stronie. Ilu się odnajdzie? Da się przewidzieć? Macie statystyki? Macie. Mamy nadzieję, że większość się odnajdzie. Tak zazwyczaj bywa. Co to są za ludzie? Czy można stworzyć taki portret takiej osoby, która się gdzieś zapodziała? No, żeby to spersonalizować jakoś. No, sprawdziłem, wszedłem na Państwa stronę. Baza danych osób zaginionych to jest jeden z Waszych katalogów. No i poszukałem Dariuszów. No jest ich sporo. I na przykład jest taki pan, który zaginął w roku 1992. Teraz ma 49 lat, wtedy miał 24, jak zaginął. Czy to jest jakaś szansa, że on się odnajdzie? Odnajduje się 95 do 98% zaginionych. My mamy kłopoty dopiero z tymi ostatnimi 5%. My to nazywamy długotrwale zaginionymi, osobami długotrwale zaginionymi. ale w każdym miesiącu i w każdym tygodniu może się zdarzyć, że taka osoba się znajdzie. Myśmy mieli ostatnio taki przypadek. Które z was by chciał opowiedzieć? Opowiedzcie, bardzo proszę. No, jeśli mówisz o przypadku pani, która Grzegorz Kostka, zgodnie z przepisami prawnymi została uznana przez sąd za zmarłą i odnalazła się rok później, to tak, to jest jedna z takich ciekawszych historii. Po jakim czasie? Po jak długim czasie? Po 10 latach zasadniczo można się zwrócić do sądu, jeżeli nie mamy żadnych informacji o naszej bliskiej osobie właśnie, żeby wprowadzić taką procedurę uznania za zmarłego, co tutaj w tym przypadku akurat zostało przeprowadzone. Natomiast tak się złożyło, że rok później okazało się, że ta zaginiona została przez kogoś zaobserwowana gdzieś w kraju za granicą, którego nazwy teraz nie wymienię, ale był to ciepły kraj i tamta pani wiodła życie osoby bezdomnej, ponieważ wcześniej uległa wypadkowi. Po prostu nie była w stanie, już utraciła ten kontakt z rzeczywistością na tyle, że została osobą bezdomną. Ktoś ją zauważył, ktoś ją zgłosił do fundacji. Przekazaliśmy te informacje do weryfikacji i tak to się właśnie zakończyło. Pani prezes, bardzo proszę. Najkrócej trwają poszukiwania małych dzieci. Małe dziecko nie przeżyje doby poza domem, takie do 7 lat. Nie tylko zimno zabija dzieci, także stres potrafi zabić dziecko. Dlatego policja opracowała świetne procedury na poszukiwanie dzieci. Wtedy jest alarm dla całej jednostki, dla strażaków, dla okolicznych mieszkańców i wszyscy poszukują takiego małego dziecka. No, im starszy człowiek, tym lepsze ma warunki do tego, żeby zakamuflować, gdzie jest. No, a lato sprzyja i nocowaniu u znajomych, i nocowaniu w namiotach. To jest trochę portret waszej fundacji i was. Jakbyśmy sobie wyobrazili portret zbiorowy, taki holenderski, na przykład z XVII wieku, no to tam są, na przykład jak lekarze, to mają te swoje atrybuty swojego zawodu. Jak są jacyś żołnierze, no to mają karabiny, halabardy i tak dalej. Straż nocna, Rembrandta. Jakby wasz portret wyglądał w stylu, w konwencji XVII wieku. Panie Grzegorzu. Pozwolę sobie przedstawić państwu obraz, który właśnie w tej chwili powstał mi w głowie. Myślę, że atrybutami, o których pan wspomniał, w naszym przypadku to byłyby przede wszystkim komputery i telefony, co akurat nie jest wyjątkowe w dzisiejszej dobie technologii. Prawie wszyscy pracują z telefonami i komputerami, ale to jest właściwie nasze główne narzędzie pracy, ponieważ to, czym się zajmujemy, jest tak naprawdę przekaz informacji. Nasze poszukiwania odbywają się przez to, że usprawniamy przepływ informacji, że pomagamy rodzinie w jej przekazaniu, przekazujemy ją dalej do policji, odbieramy informacje od tak zwanych informatorów, więc my usprawiamy ten przebieg, co prowadzi do odnalezienia osób zaginionych. Natomiast myślę, że dużą część tego obrazu zajmowaliby nasi wolontariusze oraz nasze koordynatorki, które dbają o to, żeby linia była profesjonalna. Najważniejszy zespół w naszej fundacji to jest zespół poszukiwań i identyfikacji. Tak jest. A gdzieś w tym wszystkim na pewno byłaby pani prezes, z panią wiceprezes i z panią sekretarz, on teraz dział PR-u i myślę, że ten człowiek od wszystkiego stoi z tyłu nad tym wszystkim i patrzy. Ja myślałem, że... No bo my się kojarzycie z detektywami. To ktoś, kto szuka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Taki jest podtytuł, tak, pełna nazwa, fundacja taka i tak dalej, prawda? No to są detektywi, jakieś lupy, jakieś coś takiego. A tutaj telefony i komputery to nuda. To policja jest zobowiązana do prawdziwych poszukiwań osób zaginionych. Natomiast my jesteśmy narzędziem pomocniczym dla policji. My im pomagamy, publikujemy fotografie zaginionych, współpracujemy z informatorami. Współpracujemy także z samymi policjantami, którzy prowadzą konkretne sprawy. Ale my przede wszystkim jesteśmy dla rodzin. My udzielamy wsparcia rodzinom i jest to wsparcie psychologiczne, socjalne i prawne. I mamy od tego najlepszych specjalistów w Polsce, żeby złagodzić jakoś tą sytuację zaginięcia. To jest bardzo duży stres dla rodziny, kiedy ktoś zaginął, ktoś bliski i nie wiemy, co się z nim stało. Jakie są jego losy? Czy cierpi w tym momencie? Czy może jest wykorzystywany? Czy może ktoś go męczy? Czy może jest głodny? Czy może jest mu zimno? To jest bardzo poważny stres dla rodzin osób zaginionych. My ten stres trochę łagodzimy. Czyli główne słowo, jak myślę, to jest bezradność, prawda? W rodzinach, tak, jest to bezradność, jest to lęk, strach, czasami wyrzuty sumienia, że nie zrobiłem wszystkiego, co można było zrobić, być może. Też taka niepewność, co będzie, jak się rozegra ta sytuacja i co zrobimy. Często osoby, które giną, to są jedyni na przykład żywiciele rodziny. Wtedy rodzina, poza tym, że jest bezradna i nie wie, co zrobić, to jeszcze mierzy się z taką codziennością, która się bardzo dramatycznie zmienia. Państwo tak skromnie za tymi telefonami i komputerami się ukryli, no to może jeszcze powiedzmy o tych ludziach, których wy szukacie. Czy da się, no oczywiście rozumiem, że każdy człowiek jest inny. Każdy człowiek i każda sprawa tutaj jest inna. No tak, ale da się jakiś portret zbiorowy namalować tutaj teraz takiej osoby, która... tych osób, które zaginęły? Pewnie da się powiedzieć, jakie są najczęstsze przyczyny zaginięć. Trochę inaczej, jeśli chodzi o dzieci, bo to jest tak, jak mówiła pani prezes, najczęściej jest niedopilnowanie ze strony dorosłych. Małe dzieci giną, bo nie poświęcamy im tyle czasu, czy nie patrzymy, co się z nimi dzieje. Czasami wystarczy chwila nieuwagi tylko. Parę sekund, jak mówią nam rodzice. Jeśli chodzi o młodzież, no to zdecydowanie ucieczki i chęć być może zmiany na chwilę przynajmniej swojego życia, trochę inaczej niż chcieliby rodzice. A dorośli? A dorośli to z bardzo wielu powodów. Jednym z najczęstszych pewnie są różnego rodzaju zaburzenia, choroby, też depresja. No tak. To jesteście sławni z kilku kampanii, które prowadziliście, prowadzicie na ten temat. Trochę o nich powiemy. Chodzi o to, żeby pokazać to, co państwo robią no, w pełnej skali. No to depresja i co jeszcze? Różnego rodzaju choroby, które się zaczynają, też demencja starcza, na przykład przy takich już mocno starszych osobach. Też niedopilnowanie pewnego rodzaju, bo ci ludzie nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Pamiętam taką sytuację, że pani z takim zaawansowanym już Alzheimerem była pod opieką swojej rodziny i rodzina przewiozła ją do większego miasta, bo jechali tam do swoich bliskich i chcieli ze sobą zabrać tą panią, żeby nie została sama w domu, bo potrzebna jej była opieka. Faktycznie tak się zdarzyło, to było dosłownie 20 kilometrów z miejsca, gdzie mieszkali. Zabrali, wszystko wyglądałoby świetnie, gdyby nie to, że pani nagle postanowiła wrócić do swojego domu, wiedziała, że nie jest tam, gdzie powinna być, wymknęła się z mieszkania i poszła na piechotę. Niestety była to zima, ta historia się źle kończy, bo nie zdążyły jej służby odnaleźć na czas i pani idąc przez, to były lasy akurat pod większą miejscowością, pani zamarzła. Dlatego tutaj apeluję do wszystkich świadków, że jeśli zauważą w jakimś momencie osobę nieadekwatnie ubraną do okoliczności, czyli w nocy na przykład w piżamie, czy kogoś w kapciach na ulicy, to koniecznie trzeba taką osobę zaczepić, zapytać, czy ona wie, jak się nazywa i czy wie, dokąd idzie. Jeśli wie, to ją podprowadzić przynajmniej pod dom, a jeśli nie wie, to koniecznie zaalarmować odpowiednie służby, czy policję, czy straż miejską, czy kogokolwiek, kto mógłby udzielić pomocy, czy nawet odprowadzić osobę do najbliższego szpitala. A czy są takie osoby? Pewnie są. Też takie, które wiedzą, dokąd idą i celowo uciekają, chcą zerwać z dawnym życiem. To się tak zdarza? Czy to są romantyczne opowieści redaktora w radiu? Tak się także zdarza, że osoby w taki sposób chcą rozpocząć nowe życie albo uciekają od kłopotów w jedyny sobie możliwy i znany sposób, czyli odejść, zapomnieć, za mną już nic nie ma, nie wiadomo, co będzie przed. No często tak, ale... niszczą zdjęcia, zacierają ślady za sobą. Ale oni się już nie odnajdą, prawda? Niekoniecznie, dlatego że nowe technologie pomagają nam trochę, bo często zdarza się, że ktoś chce zerwać z rodziną, ale niekoniecznie ze wszystkimi przyjaciółmi, albo nie z całą rodziną. W związku z tym używa starego adresu mailowego, albo posługuje się kontem swoim bankowym. W związku z tym no, są możliwości, żeby stwierdzić przynajmniej, żyje czy nie. A depresja, bo to jest bardzo ważny motyw tych zaginięć. Depresja jest o tyle straszną chorobą, bo nieleczona kończy się najczęściej śmiercią, czy też samobójczą śmiercią. Stąd te pierwsze minuty, kiedy wiemy od rodziny, że mogła być depresja powodem wyjścia z domu i chęci zrobienia sobie czegoś złego, są najważniejsze, żeby na pewno powiedzieć to policji. To czasami wzbudza taki opór rodziny. Mówią, nie chcemy tego mówić, to jest trochę wstyd. Nie jesteśmy pewni, a może jest jakoś inaczej, nie chcemy zrobić jakiejś krzywdy tej najbliższej osoby, opowiadając o tym. To jest bardzo ważne. Policja musi to wiedzieć, tak samo jak my rozmawiamy z rodzinami, zbierając wywiad. Kiedy dowiadujemy się, no to przekazujemy tę informację jako najważniejszą. Uruchamiamy też wtedy inne możliwości. Pan Grzegorz Kostka tak cicho siedział i ja jestem zaniepokojony, ale już jestem tutaj teraz. Chciałem tylko nawiązać do tej wypowiedzi Karoliny i też do tego, co mówiła wcześniej pani prezes, o roli Fundacji Itaka tak naprawdę, bo pani prezes wspomniała, że prawdziwe poszukiwania prowadzi policja, to ja chciałbym naprostować, ponieważ to jest tak, że policja, jak wiemy, ma bardzo dużo rzeczy na głowie. Najróżniejszymi kwestiami się zajmuje. Wszyscy obywatele dzwonią na policję, niezależnie od tego, czy ktoś komuś coś ukradł, czy ktoś kogoś pobił, czy ktoś zaginął. Natomiast my się wyspecjalizowaliśmy w poświęcaniu czasu ludziom, którzy tego potrzebują, bo my sobie możemy na to pozwolić i właściwie po to tylko istniejemy. W związku z tym my możemy przeprowadzić taki dogłębny wywiad, o którym przed chwilą właśnie Karolina powiedziała, w którym jesteśmy w stanie dowiedzieć się wszystkiego, co rodzina chce nam powiedzieć, a nawet czasami rzeczy, których początkowo nie chce powiedzieć. Albo nie powiedziałaby policji nigdy, powie nam. Dzięki czemu mamy o wiele szerszą wiedzę i znowu ten przekaz informacji. Te informacje newralgiczne możemy przekazać policji, wiedząc, że osoba chorowała, że ma depresję, czy że jest zagrożenie dla jej zdrowia lub życia. My możemy to przekazać, natomiast sama policja raczej takiego czasu by na to nie miało. No tak, ale to jest, jak rozumiem, łańcuch się tworzy, prawda? Rozmawiacie z tymi rodzinami osób zaginionych, ale potem jest policja. Czy policja chce z wami rozmawiać? Policja czasami, no tak się o nich mówi, że ona zbywa tych ludzi, no że to poczekajcie, to się odnajdzie, prawda? Na przykład. Właśnie jak jest z waszymi kontaktami z policją? Nasze kontakty najlepsze są im niżej policjant pracuje, czyli jeśli on pracuje w komisariacie, to takich zaginięć w jego rejonie mogło się zdarzyć niewiele. Więc on bardzo chętnie z nami współpracuje, ponieważ nie ma w tym doświadczenia. Im wyżej jednostka, tym policjanci wiedzą więcej, są lepiej wyszkoleni, mieli takich przypadków więcej. Jest ich kilku też poza tym, to się konsultują ze sobą. Wtedy już statystyka, a nie jednostka. I to jest inaczej, się wtedy patrzy, prawda, na świat. Chociaż mamy też policjantów, z którymi bardzo często współpracujemy, właśnie dlatego, że te zaginięcia na tym terenie zdarzają się częściej. My już mamy wypracowany system komunikacji i też wiedzą, że mogą na nas polegać, w czym my możemy być pomocni. I tym samym mamy świetne kontakty z wieloma tymi większymi też jednostkami. Aha. Proszę bardzo, pani przerwała. Mamy podpisane porozumienie z komendantem głównym policji o współpracy i ono reguluje wszystko, czym wspólnie możemy się zająć. To znaczy, jakich informacji może udzielić nam policja o zaginionym, w czym może nam pomóc i z kolei nasze obowiązki również tam są wymienione. Ale być może tutaj taka praktyczna uwaga rada, no, to znaczy tak się mówi, nie wiem, czy to jest prawda, że policjanci niekoniecznie chcą przyjmować takie zgłoszenia od razu, ale mają obowiązek, prawda? No, dobrze mówię? Panie Grzegorzu? Tak. Dzisiaj ta sytuacja bardzo się poprawiła i myślę, że tutaj też mamy pewien wkład w to właśnie, w takie uświadamianie społeczeństwa przez nasze kampanie informujące, o tym, że ten mit, na przykład legendarny mit 24 godzin, żeby odczekać 24 godziny, czy nawet czasami słyszałem, że ludzie mówią o 72 godzinach, że zanim się zgłoszę na policję, to musi tyle czasu upłynąć. Zawsze, kiedy tylko mamy możliwość, informujemy wszystkich o tym, że to jest nieprawda. Działamy, kiedy tylko uważamy, że jest to uzasadnione. To znaczy nawet taki banalny przykład, że kiedy babcia rano wychodzi po bułki i zazwyczaj zajmuje to pół godziny, a minęła już godzina i nie ma tej babci i nie ma jej u sąsiadki i widzimy, że portfel został na stole, to już jest powód do niepokoju. Wtedy powinniśmy zacząć działać. Od razu. Jak tylko rodzina wykona te rzeczy, które może we własnym zakresie wykonać, czyli właśnie skontaktowanie się z sąsiadami, z krewnymi ewentualnie, tudzież wykonanie tych rzeczy, które podpowie im fundacja Itaka, najpóźniej wtedy należy się zgłosić niezwłocznie do policji, bez oczekiwania tej legendarnej doby. Jesteśmy w tym z policją jednogłośni, to znaczy zarówno my, jak i oni informują, że jeśli coś budzi niepokój rodziny, to im szybciej zostanie złożone zgłoszenie, tym lepiej dla zaginionego i tym krócej trwają poszukiwania. Właśnie, ta zmiana świadomości jest wasza zasługa w dużej mierze, więc to należy podkreślić i podziękować. Powiem jeszcze o innych rzeczach, bo tu tak jak już państwo powiedzieli wcześniej, no, to jest, waszą rolą jest także wsparcie i waszą rolą, i za to was podziwiam i cenię, to jest rodzaj edukacji, nie wiem, emocjonalnej, psychologicznej, prawda, takiej międzyludzkiej. I myślę, że jak zaczniemy rozmawiać o ucieczkach dzieci, to chyba stanie się jaśniejsze i może bardziej wyraziste. A właściwie pretekst, żeby państwa tutaj zaprosić, żebyśmy rozmawiali, no to jest lato. No i właśnie to, że tutaj jest, teraz jest więcej ucieczek dzieci czy nastolatków, prawda? To może teraz o tym porozmawiamy. Jak to wygląda? My zazwyczaj dementujemy taką statystykę, która mówi, że w wakacje jest więcej zaginięć. To nie jest do końca tak. Dzieci, to nie jest tak? Nie do końca. Pewnie w te wakacyjne dni, kiedy jest ciepło, faktycznie widać, może jakoś bardziej o tym myślimy. Nam się wydaje, że te ucieczki, to patrzymy na młodzież, która gdzieś stoi, gdzieś chodzi na plażę, jest jej dużo. Może nam się wydawać, że tak się na pewno zadzieje, że zaginą, uciekną, pójdą gdzieś. Statystyki tego nie pokazują. I dzieci, i młodzież, a szczególnie mówię o młodzieży, która tak zwany gigant, to się zdarza przez cały rok. To zależy od powodów. Oczywiście w wakacje, to co mówiła pani prezes, jasne, kiedy jest trochę więcej wolnego czasu, kiedy rodzice zabraniają pojechać pod ten namiot, kiedy ma się swoją sympatię, ona gdzieś wyjeżdża i młodzi ludzie jakoś chętnie by też podążyli za nią, kiedy nawiązują różne znajomości przez internet, one też bywają różne, mogą być niepokojące. Pewnie wakacyjny czas może tak się wydawać, że temu sprzyja bardziej niż rok szkolny. Ale młodzi ludzie, którzy giną z powodów takich, że uciekają, czy od problemów, które mają w domu, czy w szkole, zdarzają się przez cały rok. No tak, ale to pewnie są dwie grupy. Jedna to jest przygoda, prawda? Chcę przeżyć przygodę, coś nowego, a drugie to jest rzeczywiście ucieczka, że coś się dzieje niedobrego w domu i wtedy te dzieciaki uciekają. W szkole, w środowisku, tam gdzie młodzież zostaje sama, gdzie nie może liczyć na pomoc osób dorosłych, jakoś jest tej pomocy, tego wsparcia, zrozumienia też rodziców, opiekunów za mało z punktu widzenia młodzieży. Na państwa stronie internetowej wyczytałem takie zdanie, które na początku mnie zdumiało, a potem uznałem, że to jest bardzo coś ciekawego i być może nas dalej poprowadzi w tej rozmowie. Ucieczkę nastolatka poprzedza jakiś rodzaj ucieczki dorosłego. To jest ciekawe. I tutaj miałem na myśli tutaj te waszą edukację emocjonalno-psychologiczno-międzyludzką. Co to znaczy? Bo to jest tak, że my kształtujemy nasze dzieci w taki sposób, nadajemy im pewne wzorce zachowania. Tak jak my reagujemy na problemy, na kłopoty, jak porozumiewamy się w domu, jak się komunikujemy między sobą, jak rozwiązujemy problemy, które przecież zawsze są, to tak to, na co patrzą dzieci, młodzież, to kupują, tak żargonowo powiem. Jeśli rodzice krzyczą, nie odzywają się i każdy idzie w swoją stronę, to pewnie dziecko też nie potrafi mówić, nie potrafi prosić o uwagę, nie potrafi opowiadać o swoich problemach, dzielić się. Być może się wstydzi, bo nie ma takiego zwyczaju w domu. I wtedy być może jedynym rozwiązaniem to jest wyjście z tego domu, poszukanie sobie innego grona, które będzie chciało rozumieć, które wysłucha. To się kończy czasami bardzo źle. To się kończy często źle. Profilaktyka i edukacja tutaj też jest bardzo ważna. To może to o tym Państwo jeszcze zechcą opowiedzieć. Jak to jest? Co zrobić, żeby nie dochodziło do takich sytuacji? My uczymy zarówno dorosłych, jak i dzieci o zaginięciach. To znaczy uczymy o przyczynach zaginięć, mówimy, dlaczego uciekają dzieci. I mamy takie programy szkoleniowe zarówno dla małych dzieci, jak i dla młodzieży. Często jeździmy z takimi programami do szkół i to w całej Polsce. Im mniejsza szkoła, tym ma większą możliwość, że do niej przyjedziemy, dlatego że wiemy, że jeśli nie my, to nikt inny tego nie zrobi. Mamy też takie opaski profilaktyczne dla zupełnie małych dzieci na rękę. Taka opaska, na której jest zapisane niezmywalnym tuszem telefon do najbliższego opiekuna, matki lub ojca lub kogoś innego, pozwala odnaleźć szybko dziecko w tłumie. To znaczy, jeśli dziecko zaginie na plaży, czy na jakimś festynie, czy w supermarkecie takim ogromnym, to każda osoba, która napotka płaczące dziecko z opaską na ręku, po pierwsze zadzwoni na ten numer. I wtedy nie angażujemy służb, dziecko, rodzic odnajduje się bardzo szybko, unikamy stresu, unikamy angażowania innych organizacji czy instytucji w poszukiwania. To jest bardzo... Teraz mówimy o zaginięciach, prawda? To też jeszcze jest inna opowieść. Ale jeszcze powiedzmy może o tym, no dobrze, dziecko, młody człowiek ucieka z domu, no i się znajdzie. I to jest ciekawe, wraca do domu, albo go państwo znaleźli, bo pomogli znaleźć policji. Co się wtedy dzieje i co powinno się dziać? Często dzwonią do nas rodzice już na etapie jadąc po dziecko, kiedy będą odbierali je na przykład od policji czy z jakiejś innej instytucji, gdzie już wiadomo, że jest, że się znalazło, dzwonią do nas i pytają, co mają powiedzieć, jak mają rozmawiać z dzieckiem. Są jeszcze bezradni, są już szczęśliwi, jednocześnie zdenerwowani, nie bardzo sobie radzą ze swoimi emocjami i z tym, jak zareagować, co będzie najlepsze. Ale jakaś kara powinna być jednak. Najpierw powinna być rozmowa. A pierwsze, co powinno być, to pokazanie temu dziecku, że ktoś na nie czekał, że się bardzo denerwował, że bardzo je kocha i że bardzo się cieszy, że ono wróciło, że jest całe i zdrowe, że nic się już teraz nie stanie i że będzie ktoś dorosły, kto chce wysłuchać i dowiedzieć się, co było przyczyną, powodem tej ucieczki czy tego zaginięcia i że chce pomóc całej już rodzinie, bo to jest taki system, w rozwiązaniu tego problemu, który dopiero być może rośnie albo już trwa. Chcę to zrozumieć, co się stało i chcę coś z tym zrobić. Też to jest tak, że to jest osoba dorosła. To nie dziecko ma robić coś, naprawiać system, tylko człowiek dorosły być może jest to pierwszy moment, kiedy zauważa swoje dziecko, że ono też ma problemy, uczucia, kłopoty, nie umie sobie z tym poradzić i potrzebuje pomocy. I dorośli to akceptują? Państwo uczą tego dorosłych? My o tym z dorosłymi rozmawiamy, mając nadzieję, że tak. Mamy takie doświadczenia, że rodzice dzwonią do nas ileś razy, kilka razy, też po to, żeby powiedzieć, okej, udało się, rozmawiałem, to co teraz? My nie prowadzimy terapii przez telefon, tego nie wolno robić. Jasne, natomiast możemy pokierować, powiedzieć, co dalej. Ten pierwszy, taka interwencja kryzysowa, taki moment, kiedy rodzic w tych wielkich emocjach różnych, jak powiedziałam, ma możliwość za chwilę spotkać się z dzieckiem i te pierwsze chwile są najważniejsze, ale potem to też trwa. Tego pewnie nie da się rozwikłać przy jednej burzliwej rozmowie, która zapewne się zdarzy. Więc mówimy, co warto zrobić, gdzie się warto udać, ale też opowiadamy, zabieramy trochę emocji tego strachu, stresu, pozwalamy, żeby ten rodzic czasem na nas pokrzyczał, nie na nas personalnie, ale żeby się wyżył, tak, żeby powiedział, co mu tam grało w duszy, jak bardzo się denerwował, jaki jest zły, bo to jest naturalna emocja. I mówimy, co teraz najlepiej zrobić? No to już powiedziałam, że pierwszym ucieszyć się, że to dziecko się widzi. A czy państwo, bo to jest pewna dygresja, ale może to jest właśnie ciekawe, mówiliśmy o państwa sukcesie. Mam na myśli taką świadomość emocji, to o czym mówimy, że ważna jest rozmowa, że ważne są emocje, że ważna jest relacja i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest lepiej teraz w Polsce, czy gorzej? Po iluś latach waszego funkcjonowania? Jak to obserwujecie z waszej perspektywy, z kontaktów z ludźmi, z dorosłymi szczególnie? Według mnie ludzie mają teraz większą świadomość, taką samą świadomość, że w rodzinie może się dziać coś złego. Kiedyś to była rodzina, tatuś wracał z pracy, oglądał telewizję albo czytał gazetę. W zasadzie miał utrzymywać rodzinę i się od niego nic nie wymagało. Teraz ten model rodziny trochę się zmienia. Panowie biorą więcej odpowiedzialności za dzieci i za dom, nie tylko finansowy. Ja to widzę z perspektywy moich lat. Grzesio tutaj się uśmiecha, ale to prawda. Panie Krzysiu, dlaczego pan się uśmiecha? Jakoś znacząco, czy tak z sympatii nie, dla pani nie, bo prezes? Z sympatii oczywiście jak najbardziej do pani prezes, natomiast zgadza się. No, zmienia nam się, dzisiaj bardzo przecież zmienił się i model rodziny i w ogóle świadomość w społeczeństwie. Natomiast myślę, że tutaj warto podkreślić, że właśnie pod numerami telefonów Fundacji Itaka tutaj... Proszę przypomnieć ten numer. Tak, 116 000 to jest właśnie ten telefon sprawić zaginionego 24 dziecka. Godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dobrze mówię? Już nie 24 już nie godziny, niestety. Nie, tak było kiedyś. Było kiedyś, natomiast teraz nie? Jest 7 dni w tygodniu. Dlaczego nie? Ponieważ... Nie macie pieniędzy? Jest tak, to trudna sytuacja finansowa... Te zmiany nie dotyczą tylko modelu rodziny, dotyczą właściwie wszystkiego. I w tej chwili pracujemy nad tworzeniem tak naprawdę dużej bazy darczyńców indywidualnych. Bardzo polegamy na wpłatach indywidualnych od osób, które uważają, że to, co robimy, jest ważne, które pobierają nasze działania. Skąd bierzecie pieniądze? To pytanie pozwolę sobie przekazać pani prezes. My utrzymujemy się z grantów i dotacji oraz z darowizn prywatnych. Te granty i dotacje to są konkursy, w których bierzemy udział zarówno europejskie, jak i krajowe. No, naszym sponsorem jest od początku naszego istnienia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, obecnie jej administracji. Naszym dużym sponsorem jest firma Orange, która również od początku nam pomaga. Pomaga nam wiele instytucji i organizacji i osób prywatnych. Ale za mało, jak słyszymy. Bo utrzymanie linii, która jest czynna 24 godziny na dobę, to jest wielkie przedsięwzięcie organizacyjne i finansowe. To kosztuje około 1 000 000 złotych rocznie. No ja nie mówię tego po to, żeby tutaj dokonywać zbiórki publicznej, bo tego nam nie wolno tutaj robić oczywiście, chociaż z wielką sympatią myślę o Państwa działaniach, tylko chodzi o to, żeby Państwo dowiedzieli się, jak funkcjonuje ten sektor, jak się utrzymuje, z czego i tak dalej, jakie są potrzeby. Panie Grzegorzu, to jeszcze bardzo proszę. To korzystając z okazji, może chciałbym podkreślić, że wprawdzie trzeci sektor, czyli organizacje pozarządowe pracują nieodpłatnie na rzecz swoich beneficjentów, ale ta praca jednak kosztuje. Kosztuje prąd, kosztuje woda, kosztuje lokal, kosztują specjaliści, właśnie wspomniani wcześniej prawnicy i psycholodzy. No to są osoby, które jednak i opłaty, z którymi jednak wiąże się prowadzenie takiej działalności. To też dobrze byłoby, żeby uświadomić społeczeństwo, aczkolwiek mam wrażenie, że coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę. To za chwilę Państwa zaprosimy, naszych słuchaczy, do rozmowy. Gdy Państwo chcieli zadzwonić, zapytać o coś, coś skomentować, może poradzić się, to bardzo proszę. To jest 7 trójek. Fundacja Itaka, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Karolina Krawczyk, Alicja Tomaszewska i Grzegorz Kostka są dzisiaj z nami. No, żeby domknąć już te sprawy organizacyjno-strukturalno-finansowe, to proszę powiedzieć, jaka czeka przyszłość Was i w ogóle tego sektora NGO-sów? Mam na myśli planowane zmiany i pomysł powołania Narodowego Instytutu Wolności. Czyli to byłby taki parasol nad wszystkimi instytucjami, rządowy, wyraźna bardzo centralizacja. Trudno ocenić to oczywiście, jak to będzie wyglądało. Na pewno warto pamiętać, że praca NGO-sów tak zwanych, czyli tych organizacji pozarządowych, jest bardzo ważna i będzie bardzo ważna, ponieważ one zajmują się tymi problemami, gdzie państwo... Gdzie instytucje nie sięgają. Nie ma aż tak dużych możliwości. Na przykład policja, tak jak w tym wypadku. Uzupełniamy tę pracę, więc kwestia tego, czy w jaki sposób będą dystrybuowane pieniądze, No, liczymy oczywiście na to, że będzie to wszystko dobrze grało, natomiast trudno nam to w tej chwili już ocenić, dopóki to się nie zacznie. Wymijając odpowiedź prawnika, a prezes coś może na ten temat bliżej? No, ja powiem, że my częściowo zależymy również od państwa, te dotacje od ministerstwa, które ja mówiłam. To nie jest jedyne ministerstwo, od którego dostajemy pieniądze, bo współpracowaliśmy z Ministerstwem Spraw Społecznych, współpracujemy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, dostaliśmy też dotacje od Ministerstwa Cyfryzacji, więc to te wszystkie dotacje składają się ogólnie na nasz budżet. Bardzo chcemy też zachęcić wszystkich darczyńców prywatnych i firmy i osoby prywatne, żeby wspierały organizacje pozarządowe, które cenią. Nie takie, o których jest głośno w telewizji i duże, tylko małe na własnym terenie. Albo takie dziwne jak Itaka, bo nasz problem dotyczy 20 tysięcy osób, tyle osób ginie rocznie i ich rodzin. To jest tylko 100 tysięcy osób rocznie, a jednak na poszukiwania ich my poświęcamy swój czas, energię i potrzebujemy pieniędzy, aby ich odnaleźć. Mówiliśmy o sukcesach, teraz mówimy o problemach. Jest jeszcze jeden problem, który zauważyłem. Sprawdziłem zaginięcia dzieci. To niesamowite, jak to są statystyki na waszej stronie zresztą również, jak zwiększyła się ich liczba, prawda? Takie dane podajecie, wyraźnie wyżej. Jak ja zaczynałam... Zwłaszcza małe dzieci, takie do 7 lat. Zajmować się tym problemem, to takich dzieci do 7 lat ginęło rocznie albo zgłaszanych było do policji. Około setki rocznie. Teraz mamy ponad 500 zgłoszonych policji. Czyli codziennie? Co oznacza, że codziennie policja organizuje dwie akcje, aby odnaleźć małe dziecko. No dobrze, ale czy to są takie zaginięcia typu, że się dziecku pomyliło i skręciło nie w tą uliczkę i za godzinę się odnalazło i być może ludzie są teraz, o tym już państwo mówili, są bardziej wyczuleni, czujni, wrażliwi i tak dalej. To może o to chodzi? Tak, małych dzieci, czy to jest gorzej? Małych dzieci długotrwale zaginionych, to my mamy w fundacji kilkoro, bo dzieci odnajdują się bardzo szybko, o czym już mówiłam. To musi nastąpić w ciągu, żeby dziecko odnaleźć żywe, to poszukiwania najwyżej trwają 24 godziny na dobę, bo inaczej szukamy już dziecka, ale nie żywego. Więc policja znakomicie się przygotowała przez te lata do poszukiwań małych dzieci i my wiemy, że takie sytuacje, kiedy poszukujemy długo dziecka, to są bardzo rzadkie. W Polsce rzadkie. Aha, rozumiem. Czy to zmieniła się ta statystyka, idzie w parze ze zmianą świadomości, wrażliwości. To znaczy jest... I rodziców, i policji. Poszukujemy około 500 dzieci rocznie. Dwie akcje policyjne, ale one trwają krótko i wtedy odnajdujemy żywe dziecko. Rozumiem. To uspokajające. Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz, proszę bardzo. Dużą część statystyk stanowią też tak zwane porwania rodzicielskie. Powiedz czyli to jest sytuacje, w których rozstający się rodzice nie są na tyle, powiedzmy sobie, dojrzali, czy gotowi do rozmowy, czy też nawet, no dobrze, nie oceniając, nie są w stanie ze sobą rozmawiać i uzgodnić losu tego dziecka. Oboje chcą, żeby dziecko było przy danym rodzicu, ponieważ uważają, że są najlepszym rodzicem dla tego dziecka. Ten drugi człowiek jest zazwyczaj, no nie ma najlepszej opinii w ich oczach i dochodzi do takiej sytuacji, gdzie niestety zapominają, że to jest też człowiek, zaczynają rozgrywać dziecko tym dzieckiem, co piłeczką. Jest tak naprawdę ze szkodą dla dziecka, więc to są też sytuacje, które my przyjmujemy jako zgłoszenia zaginięć, jeżeli wskutek porwania rodzicielskiego drugi rodzic nie wie, gdzie to dziecko przebywa, bo takie sytuacje są. Natomiast jeżeli ten drugi rodzic wie, gdzie dziecko przebywa, że przebywa z drugim rodzicem, to wprawdzie udzielamy porad prawnych, natomiast nie poszukujemy tego dziecka jako zaginionego. Bo w Polsce porwanie rodzicielskie to nie jest przestępstwo. A nie powinno być może. To może by było lepiej. Nie jest i swego czasu optowaliśmy za tym, żeby to było przestępstwo, natomiast po rozmowach z ekspertami, po kilku konferencjach, gdzie mieliśmy okazję wymienić naprawdę mnóstwo wiedzy i doświadczenia z innymi ludźmi, doszliśmy do wniosku, że to byłoby zbyt daleko idące. To, gdzie tutaj naszym zdaniem szwankuje system prawny, to jest egzekucja postanowienia sądowego. Jeżeli mam postanowienie sądowe, które upoważnia mnie, uprawnia mnie do tego, żebym wziął moje dziecko na wakacje na przykład, czy żeby ono było ze mną, to dzisiaj nie mam właściwie możliwości wyegzekwowania tego. Uh-huh. To jest ten problem. Rozumiem. No to zaprośmy słuchaczy 7 trójek. No jest z nami pani Ola, witamy i słuchamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Ja dzwonię, żeby tak skomentować na podstawie swojego doświadczenia, bo w zeszłym roku zaginęła moja siostra i spotkałam się z cudowną pomocą ze strony Fundacji Itaka i tutaj dziękuję bardzo. Ale to, co było niemiłe w całej sytuacji, to było podejście policji. Ja jestem z małej miejscowości i spotkałam się z małą delikatnością, taką emocjonalną jakby. Ja jestem dość emocjonalnie stabilna, ale gdyby po drugiej stronie znalazł się ktoś, kto byłby zdenerwowany, to mógłby sobie po prostu w tym kontakcie z policją nie poradzić. Aha. Tutaj był duży problem. Aha. No to dziękujemy pani bardzo serdecznie. Popatrzmy na tę szklankę jako pełną w połowie. Nawet może bardziej pełną, bo siostra się jednak odnalazła. Bardzo dziękujemy. Pan Grzegorz, bardzo proszę. Grzegorz Kostka. W odniesieniu do tej sytuacji, o której pani mówiła, to oczywiście bardzo trudno jest innym osobom, które nie doświadczają w tym momencie traumy zaginięcia, w ogóle wczuć się w rolę, tudzież w te uczucia, te emocje, które rodzina przeżywa. Więc tutaj troszeczkę potrzebuję, mam takie poczucie, że muszę bronić policji, ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, mają bardzo dużo różnych spraw na głowie i nie mogą każdą zaangażować się w 100%. Ale no tak, tylko dlatego, że dla tej osoby, która dzwoni na policję, tak, to jest ta jedna najważniejsza na świecie sprawa. Dokładnie tak. I co to ją obchodzi, mówiąc krótko? Tak, oczywiście, tak można argumentować. Natomiast dlatego też my jesteśmy i tutaj wypełniamy tą naszą rolę pomocniczą, bo u nas można natrafić na zrozumienie. U nas są ludzie, którzy wiedzą, o co chodzi, którzy wiedzą, jak ta osoba się czuje, którzy rozumieją. W ten sposób uzupełniamy się z policją. Oczywiście przykro bardzo, że pani nie natrafiła na kogoś, kto miał wystarczająco dużo empatii, aczkolwiek no, jestem w stanie też zrozumieć tą Wracając do tego portretu zbiorowego waszego, to może takim atrybutem byłby, nie wiem jak wygląda bufor, ale jesteś takim buforem, prawda? Bo po obu stronach macie bardzo trudną sytuację. Tutaj ludzie, którzy są bezradni. To jest straszliwa emocja, prawda? Z drugiej strony policja, która no, sobie nie radzi, bo mają dużo różnych rzeczy na głowie i wy musicie taką rolę pełnić. Policja, która działa, operacyjnie, pracuje i robi bardzo wiele innych czynności. Nie mówię, że leniuchuje, tylko że no właśnie to, o czym powiedział pan Grzegorz, tak. Jasne, dlatego jesteśmy my, do nas można zadzwonić, u nas można dostać wsparcie, rozmowę tyle czasu, ile jest potrzeba w danej chwili, w danym momencie. Można zadzwonić drugi, trzeci, czwarty raz, podzielić się emocjami, dopytać o wszystko. No właśnie, to jest ciekawe, ponieważ ta audycja ma być formą waszego portretu, ma trochę też pomóc ludziom. Być może nieszczęścia się czają w różnych miejscach i może, nie daj Boże, ale może nas te spotkają. Są ludzie, którzy mogą nam pomóc, ale też ma taką rolę edukacyjną, ponieważ wy bardzo dbacie o wsparcie, o edukację, o sposób rozmowy. To jest rodzaj edukacji na takim poziomie meta. No to może kilka uwag jeszcze. No może w ten sposób. No dzwoni ten telefon, który już niestety nie 24 godziny na dobę, ale 7 dni w tygodniu, 116 i 30. No i jak się odbywa taka rozmowa? Przede wszystkim dopytujemy, co się stało i pozwalamy mówić tyle, ile ten człowiek potrzebuje i potrafi w danym momencie. Czasami po drugiej stronie jest cisza, czyli nikt nic nie mówi i też to wytrzymujemy, bierzemy na siebie, bo po drugiej stronie jest człowiek ze swoimi emocjami. Czasami dławi się szlochem, bólem, niepewnością, nie wie jak zacząć rozmowę. W związku z tym my wtedy nie rzucamy słuchawką, tylko mówimy, że jesteśmy. I... Obrażają was czasem ludzie? Krzyczą na was? Jeśli chodzi o krzyk, zdarza się, natomiast zazwyczaj nie trwa on długo. Trudno krzyczeć cały czas na jednym oddechu. Trzeba go wziąć i w tym czasie my wchodzimy i mówimy, że rozumiem, że jest pan w bardzo silnych emocjach. Chciałabym pomóc. Czasami krzyczą na nas odnalezieni, którzy nie życzą sobie być odnalezionymi. W ogóle, żeby ich poszukiwać, że oni po prostu podjęli taką decyzję i mówią nam, że podadzą nas do sądu za to, że ich poszukiwali. Nie zdarzały się takie historie? Ale to są rzadkie. Zwykle otrzymujemy podziękowania i od osób odnalezionych i od ich rodzin. Panie Grzegorzu, to jeszcze słówko i mamy kolejnego słuchacza. Bardzo proszę. Warto wspomnieć, że tak z prawnego punktu widzenia, jeżeli taka osoba zostanie znaleziona przez policję, to ma możliwość złożenia oświadczenia, że nie jest osobą zaginioną, a sytuacja, w której się znalazła, jest jej własnym wyborem. I wtedy policja ma podstawy do tego, żeby zakończyć poszukiwania. Aha. Tak samo my też kończymy poszukiwania. Jasne. Pan Jarosław, witamy w Trójce. Dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. Ja chciałem bardzo podziękować Fundacji Itaka. Parę lat temu, około 15 lat temu zaginął mój teść. Policja wmawiała mi, że prawdopodobnie siedzi gdzieś z kolegami i spożywa alkohol. Wiedziałem, że jest to niemożliwe, bo on był człowiekiem chorującym. Dopiero Fundacja Itaka powiedziała mi, jakimi organizacjami dysponuje w swoim mieście i kto może mi pomóc, do kogo mam się zgłosić. Podała mi telefony, adresy, nazwiska osób, które są w stanie mi pomóc. Skorzystałem, pomogły mi bardzo. I chciałem bardzo Fundacji Itaka podziękować. Dziękujemy. Chciałbym dziękujemy dodać, za wsparcie, bo to dla nas bardzo, bardzo ważne. No właśnie, to jest bardzo ważne, co się dzieje także tutaj, że możemy mówić sobie dobre rzeczy i tworzyć pewną sieć wsparcia, prawda? To jest, myślę, rola NGO-sów również, takich sensownie działających. Też jeszcze chcę państwu powiedzieć i państwu, którzy nas słuchają, że takich telefonów z podziękowaniami było więcej. Edyta Kocęba i odbiera. Bardzo ci, Edyta, dziękuję. No i prosiła, żebym państwu o tym powiedział. Dziękuję. Jeszcze jedna ważna rzecz. O tym w ogóle nie mówiliśmy, a wiem, że pracujecie nad takim programem, który się nazywa GENN. Tak. I to się odnosi do bazy danych osób NN, prawda? Proszę jeszcze na koniec o tym powiedzieć, co to takiego jest, bo to bardzo jest interesujące. Zauważyliśmy, że stała liczba osób zaginionych, taka codzienna, której poszukuje policja, to jest mniej więcej 3,5 tysiąca osób. Mniej więcej taka sama liczba to osoby pochowane na cmentarzach w całej Polsce, które mają taką tabliczkę NN. My postanowiliśmy połączyć te dwie sprawy, to znaczy spróbować sprawdzić, czy ci zaginieni, czy to przypadkiem nie są te osoby pochowane na cmentarzach. I okazało się, że policja ma w swoich archiwach mnóstwo starych teczek, w których są ślady biologiczne tych osób pochowanych. Te ślady można badać i z nich określić profil DNA i porównać z profilami DNA rodzin bliskich, którzy żyją. Udało nam się. Już w tej chwili mamy zidentyfikowane 3 takie osoby, więc 3 rodziny dostały informację, że osoba, na którą czekają i której poszukują, nie żyje. To dla rodzin jest bardzo ważne, bo każda informacja po wielu latach jest lepsza niż niepewność i życie w stresie. No i drugą częścią tego projektu jest zbudowanie bazy danych, która będzie porównywała rysopisy zaginionych z rysopisami osób, które zostały ujawnione jako albo osoby żyjące, które nie pamiętają, jak się nazywają, albo właśnie zostały ujawnione przez policję, czy zmarły w szpitalach, których tożsamości nie znamy. Mhm. To jeszcze na koniec. Każda organizacja ma jakąś misję, wizję i wartości, którymi się kieruje. Prawda? Taka trójca, święta trójca organizacji i zarządzania. Czy jakie wartości są ważne dla Fundacji Itaka? Najważniejsze. My pomagamy jedno słowo. Osobom zaginionym i ich rodzinom, przede wszystkim niezaradnym i ubogim. Takie, które bez nas nie poradziłyby sobie ze swoim problemem. Alicja Tomaszewska, Karolina Krawczyk, do pani. Myślę, że pomoc i bycie w kontakcie z drugim człowiekiem, bycie dla niego. I Grzegorz Kostka. Tak, pomoc i drugi człowiek. Pomoc w trudnej sytuacji, która czasami nie pozostawia nadziei. Bardzo dziękuję. Jak będą maile, to mogę przesłać państwu? Oczywiście. Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję za waszą pracę. Dziękuję pani Elżbiecie Malinowskiej też za jej pracę, jest realizatorką. I Edycie Kocębie już dziękowałem, ale jeszcze raz, bo to nigdy... To zawsze miło usłyszeć miłe słowo. No to do usłyszenia, do jutra. Jutro się spotykamy, mam nadzieję, o 20:00. Zapraszam państwa, dwugodzinny Klub Trójki, rocznica Powstania Warszawskiego. Dariusz Bugalski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Do zakupów? Gotowi? Start! W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.